Snap a neck for some loud effects. Snap a neck for some loud effects. B-boy, B-girl, fresh, chill. Mam stis, poszukiwany jak Kid Billy. Kładę go na street jak Concord na winyl. Ten flow to hardcore jak Gangina Campton. Mike zasila Phantom na obrotach jak Stanton. Rymu raptor rozpierdala leszczy. Pierdolę wizerunek, wolę to jebane wersy. Autentyk na Majku mam w chuj trików. W chuj piwa litrów i logo Reebok na trzewiku. Do bitów bez kitu wyginam słowa ziomek. Zapierdalam jak Janusze w sobotę do Biedronek. Gdy każdy oponent ogólnie może odejść. Huraga! Słabym zamyka mordę. Chodzę na inny level, dla ciebie to 9-11. Dla mnie droga do heaven, ty w tych butach nie wiedziesz. Chodzę na siłkę, podnoszę ketlę, niedługo będę jak Schwarzenegger. Baba mi gada i zarabiaj pęgę, niedługo będę jak Rockefeller. Nie jestem łatwym celem, nie intererem, nie salą. Wolę zwiedzać przestrzenie. Jakby ktoś pytał, to nie mam mnienie. I niech swoje mniemanie o mnie wsadzi se w kieszenie. Nie jestem Lil Young, nie gadam o pieniądzach, to zakłóca Ying-Yang. Panowie piosenkarze, po co ta napinka? To się wszystko dzieje live jak transmisja. Zapraszam do słuchowiska, podejdź i posłuchaj z bliska. Łobuz nie ministra, styl życia trochę freestyle. Jak ten kawałek chodziło po głowie, to siadłem, zapisałem. Flow z przyszłości do bitu z 90. Inny level, suko, Road 67, suko. Ty tu nie jedziesz, suko, trwa wyścig sieniem, suko. Sucho w ucho nuty, co jest nuda, raz, dwa, skipuj. Twój rabik gwałci uszy, ziomek, kurwa, hashtag mitu. Lecisz jak Artu Ditu, sorry, to nie mój lęgłysz. Toś jak fast food do bitu, zrobiony dla pieniędzy. Nawet jak jestem drętwy, fajnie na fali płynę. Ja częste eventy, jak Mulder, Scully, Skinner. Nie gardzę tanim winem, choć w sumie chyba gardzę. Mam swoje stany, synek, i w dupie trzymam rację. Wchodzę bez pytań w rap grę, dla ciebie to wbita na chatę. Jak płyta zabita na kable, to scena na bitach zabita tematem. Choć nie ma tu mistrza karate. Gotowi zawsze na battle, kłopoty to nasze kawraty. Więc loty na maty, ciągnie kumatych, to norma, bo forma jest ostra. Jak z buta wlepy na japy, o! I sayonara wariaty. Truly a man of great skill.